Book 2 60 60 60 في البنك In the bank In the bank أريد أن أفتح حسابا Ik wil graag een rekening openen Ik wil graag een rekening openen هنا جواز سفري. Hier is mijn paspoort. Hier is mijn paspoort. وهذا عنواني. En hier is mijn adres. En hier is mijn adres. أريد إيداع نقود في حسابي. Ik wil graag geld op mijn rekening storten. Ik wil graag geld op mijn rekening storten. أريد سحب نقود من حسابي. Ik wil graag geld van mijn rekening afhalen. Ik wil graag geld van mijn rekening afhalen. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Ik wil graag de rekeningafschriften afhalen. Ik wil graag de rekeningsafschriften afhalen. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Ik wil graag een reischeck verzilveren. Ik wil graag een reischeck verzilveren. كم قيمة الرسوم؟ Hoe hoog zijn de kosten? Hoe hoog zijn de kosten? أين ينبغي أن أوقع؟ Waar moet ik tekenen? Waar moet ik tekenen? أنتظر حوالة من ألمانيا. Ik verwacht een overschrijving uit Duitsland. Ik verwacht een overschrijving uit Duitsland. هنا رقم حسابي. Hier is mijn rekeningnummer. Hier is mijn rekeningsnummer. هل وصلت النقود الفلوس؟ Is het geld aangekomen? Is het geld aangekomen? أريد أن أصرف هذه النقود. Ik wil dit geld graag wisselen. Ik wil dit geld graag wisselen. أحتاج لدولارات أمريكية. Ik heb Amerikaanse dollars nodig. Ik heb Amerikaanse dollars nodig. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Kunt u mij kleine biljetten geven? Kunt u mij kleine biljetten geven? هل يوجد هنا صراف آلي؟ Is hier een geldautomaat? Is hier een geldautomaat? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Hoeveel geld kun je hier opnemen? Hoeveel geld kun je hier opnemen? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Welke creditcards kun je hier gebruiken? Welke kredietkaarten kun je hier gebruiken? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.